ذروت سنانی الجہاد فی سبیل اللہ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سر چکا دا اسلام اگر جہاد دے چراغے نہ بطول جن حفاظت کی توقع دے گی ایسی کی گی نا نزکہ ذکر کیا فلا تدبرون القرآن اور دے خلق و سوچنو کو کتاب دا اللہ کی چکم بیان کی گی دیتے سوچنو کو چدا خو صحیح دے آچی صحیح دے ندید ویلونا چه تک زیاده غون منی نو خلق پیجی نیچ نارنجه نو دیده ویلونا چه قرآن بیار کهی نو زمیر اقل اتراجی کی گی چه کمی زیده کمی چه زیده باقی زیده قرآن وی لا اقسمو بی مواقع نجوم قسم نکم فزینو دلگی دو دایتونو دو قرآن آیات وی صحیح وی ده پا خپل خپل ده پیجی نیگه صحیح ده بوردی شلطن بناستی ابا پا قلاره چه چالا وراغه ابو چکسی وزای جو کیسته ما بس بلا خبرش زستا پیگنم چه سسا شئی سره کلی وی اپا کم گوش کی ناسی تا دی پیگنم دی نا خودتا که زیو ناغا تو غنده پتاو لگه زمیر تا تراجه شو زن نلوی کدا زیکن تو غنده زن نلوی کن تو ظلمه بیان که زمان کلی که اومالکو فاتشه دی اللہ دی گوشی دسی ناستو ناستو سر اچت که موئی سے زیدیو کیستے میں سر کتا کا سر کتا کا جی گولی بائن ملے گی نو تو سر اچتے نو گولی بائن ملے گی سر کتا کا خوال کو برو خوال میں رنگ شارو سر کتا کا خمائی تو سر اچتے گولی بائن ملے گی کنا سر کتا کا دا سیو مانے چرا ماتا نوی دا پیریانو تو ہوئی پسند نے کبتا گولی لگی زیدیو کیستے ما مواقع النجوم قرآن چه ده قرآن پا انداز ویلی کی اپ اخپل اخپل زیلی دی هر کجا پس تیست آب آنجا رود کم ده تیت تیو باقی لزی تو پی خفتی یو که خوشا لگی چه کم ده که نقصان ده نو آغا دلو تکلیف پا لاس بانی ده زخم ده داکتر ستنو وی یا گولی ورکی نو گولی خوشی ده تلاری استن پر اگون لگا زیداو پا کار زی علاج کرده کنو دا ولی دا دارو با گردی چه کم دیکن نقصان آقا دیتا بزن رسی نو دا فیتری قانون دید اللہ فیتری قانون دی دا با غزیل زی ولی سوچی انو کو پا کتاب دا اللہ چه کچریوی دا دخوانات شوا دا اللہ نا دا بلچا دا اللہ قانون نوی دا او دا دا بلچا جو کرده یقیناً نگره پا کتا گول بردیر و ادا جاهم امر من الامن والخوف کل چورسی زوری طول منافقانو تا کل چرا شروع تو فیصلائی و خبران دا امن یاد یاری خورایی کی او کچری دای گرزوری لگیری دا اللہ ایلاو الامر حاکمانو تا چیز دون دی لعلمهو یقینن پیدر ایو پدی خبروانی آتو یستم بی تونهو منهم چاگه تلاش کی تاقید کی دا خبرو دا معاملو دا دونا خبرو بر اغلا اسم دادی جہادی معاملہ کے رازداری شرط اول رکن اول رازداری پتہ نہ بو پتہ سرگندی کی بنا کہ سرگند سوا نہ سر ختمی نو امیرانو طریقوں دا او سن دا غدا دشپی نم رل شپی شپی لے جدا جدا شپی کی بلکہ پزون علاقوں کے پدی سنگر کی با یو نمی نام شبل کی با بل نمی د پیجندون لپار نبی علیہ السلام ام تقسیم کو کل به وی حامیم لا انصرون نام شب بدائی او کل به توی امیت امیت اصحابانو باوی شپدا او گر بل جور شو نخپل پرده با پس پیجنی تورا بارچالا نراخلاس ای تورا دی پیراوالو لا یادی پس من نکراغوی امیت نو پوششتا مرگره دی نام شبی وی نو دا درازداره نخدا کنا کتو تو ازو شاگولی ما اووی چی دا خو بل چوک دی یا تو ازو پلان که خانی ما نو دشمن دبانی خبری گی آل موه خوب از دسی مبهم تکیو چی خپل پی پی گی اپرده پی نپی گی رازداری دی رزیات ضروری پده کی نو امیر سید با مساید مثال وی امیر سید عام اعلانو کی آسکر کی چلک نن گوره چر تا حمله نشه بلکل پا قلار بانی پا خط که سمله او خورا روز که ازال سمله پوک دو خوب باندی نو دا خود عام و خلق و مخی نی کرا چه کم دا کماندر اعلان لاندی دا شورا کسا نگو تا ہوئی پا دیر تکی اگو پیدی چی دا امیر سے مطلب سرے نو دا پا دا گو ویلا نو دا خبر جاسوسان ورسی دشمن تو ورسی جاغوی چی نن با جنگ نیا پا قلعہ رسم لائی نو دا غوی زر پا جیسی سو کر رہے چی مسلمان نشپت سملی نو دے با پا قلعہ رسم لی بے فکر او دل تکی با اد کمانڈر مطلب داو چی یو دم مستعد تیار ہو سائی تیار ہو سائی خوچ کل ماوی پاسائی نو پاسائی با نو کمانڈران بیر تخبرو تخبر ہو رسائی دشپی چی وخ را گئی پاسائی نو دے پینی کو اضاعو بین دے خبر خور کیا او بلکی وی کمانڈر سے ویلی پا قرار بر سملائی ادی اسوی را پاسائی دالا کم خبر دا دوی خور کی که معلومات کرده ده کماندر نا چه ستا چه مطلب ده اغا بو تویلیو چه سریه زمان مطلب ده و چه تیار شایی خدا می ذکره چه اغا تا خبرو سی نا اغا با بی فکره او تاسو با خوارو دانگه نا اغا با ختم شی کل داو وی چه گوره تیار رو ساینون درنگ لحمله کوم امر انتظار که دو مستعد او تیار شایی دا خبرو دشمن تورستی رسولو دو پاره وی ناغوی نن حمله که گوره ناغو طول تا قشنط پسنگارو که ناستی تیار ناستی شپای را نکلالا در کماندر غط مقصد دای که پا قلعه رسمنه و دشمن با پیاره که چه حمله را بانی که سار شو مسلمانان تازه دم دی تیار اوغو شپر اون کلی را استرگی شدی عددی دینا بیگلو شو پاسه خوشه حکمتی عملی دی در جنگ دروغ نی کنایات تی او کنایات بانی خبره که نو دے خبر ندے اندے با بلا خورا کی زاو بی خبرا واو ری دا و مطلبی نتوی گی دے پخپل ازال پخپل مطلب واری وی دی دا مطلب و دسی وی دا مطلب و دسی وی زمان تا پوسو که کنو زخو ناستیم دے چرا غلیم دی بیشام بیاتلیم کورتا دلتا ناستیم کن دشکیم دلتایم دروزیم دلتایم پا کم خبر از ما دے چا شک دے اعتراض دے دلیل سخی یا اسیزان پو کول واری تالیرش گنٹه زناسم دیتا تالیرش گنٹه پا دی دا پاسا چی بیا مخیل نرازی نو دا دلیل دی چی دروغ جن دی دروغ وی او دا دی دلیل دی چی زمین دا حق دا دو چوی دا باتی لگا مخیل نرازی خوشو بی خو بیرت خوری کنا ازاغو بی بیرت خوری پا کت خوری پا کت خوری آغا دیتا وی دسی وی دسی وی اللہ اللہ درس کی ما درس کو وسوم بیا مخیمی در تنی مخیمی لکنا چه در طالبانو در قانون مرگر کیا قوم مرست قوم در اشخاصو نکم اشخاصو کی پلیتشتی در پا قومی وسوم بیا ما دنیا تی خبر دا نقصان خوشوی دی بیر خوشوی دی دی اسلامی نظام سر آغام پا خبال خوشوی دی در نکلی کی مفصل وی در عقبات و بیان کی شیطان لعنتیو لگه نوری پیخو اگه یو که ستی بل لور که اگه بل پا جیب که که خو کراچه تورس و پخپل با اگه گو بی ولی اللہ تالیبان خلاف دی ولی اللہ تالیبان خلاف دی پا بردگرام که پا که ست او اگه گو او دی جمعی پا رضی ملاوی ولی اللہ دا تالیبان خلاف دی منگ با دی ولی اللہ نتپوس که میں ستا پلار دی راشی زمانی تپوس که ستا پلار ستا نیکی دی راشی زمانی تپوس که تالیبان خلاف دی چه زد تالیبان خلاف شم نو زدائم چه پاکستان کی تالیبان او رو مرگره بل پیلیشتا دی زمان خود زو پا او باندیو سو اچه چه قسم تاون کی گی مرگرتیا خبره اچه پا ما بانی زد تالیبان خلاف وی زب حکم کمولم پا فیصله چی زی حکم کلم سوی رو کسی رو لگل وی دای تالیبان خلاف دی وی خریتا گورا کنا اپا بارا ببارش پیتا گورا خرو او بارس بوتا و گورا تالیبانو خلاف دیوی اللہ اللہ وی گڑی کاسی ریشوی دا گڑی کاسی ریشوی خلی ازاد شوی او زد سکم او زد سکم ستا ایمان زن پی جنم از زمان دی ایمان تا پوز تالیبان نو کا ستا ایمان ما تا بلوی زمان دای تالیبان نو تا پوزو کا تالیبان قیادت والا رو تا پوزو کا ازاغو بی خبر خوره کی نیمگوری واقع است من تا پوسو که کنه چی دا ما سنگی دیدی دقا بیان چی میکو دریدی غالبان که سالور دا ملاس نیجی نصبیان تا درس کی نزد اگو تا میوی دا که دا که ستو رسو دا خبر رسو که اصلاح ہوشی ادا مردون ایدون ازن نلری کی ندی شیطانان واقع است شیطین الگین نیوالینس ازاو بی او رسول یو دا تبریت دایی ولی اللہ دا خلاف ولی اللہ دا خلاف ولی اللہ دا خلاف زرز خلاف سے اسڑیا خطا جو خدا را جوڑ کی چیتا سامشی بیا فکر دیز خلاف سی سا خبران دا ازاو بی ولو ردو لرسول ولا اولی الامر منم زمان تپرسو کا یستنبیتونم فضل اللہ میں رحمت لطباتم الشیطان اللہ قلیلان روانشیو پی شیطان لیکن لگنا جمہور با پی شیطان پی سروان وائی جمہور پی شیطان پیسی دیو دا جمہوریت پکار دی واخل جمہوریت شیطانان پسی اغزا اچیو شیطان پیزینو پزرگون با جمرگیری نور بون دے شیوٹون بگن شیحی لطباتم الشیطان اللہ قلیلان لیکن لگنا جدا اللہ میرا بانی ختم شی نہیں شیطان پس بروان سے لیکن لگ نہ لگ بسنگ بچ کی جی لگ بچ کی جانا اللہ بقایا من اہل الکتاب اگر تو روکے روکے جدا اللہ غضب پا مخلوق باندھے ہو بقایا من اہل الکتاب نیکانو پا کیتا امیشی او دا لور ادوہی لرسول دا ذکر کر امر من الخوف امنی والخوف اضاعو بی اللہ قلیلان ورائی کی لیکن لگ کساننا استثناء دا غزین دا ہوئی بیوم سیدہ فقاتل فی سبیل اللہ پیغمبر تا عمر دے دو عمرو نہ کئی دو خبری دی گئی یو او جنگی کا ادوے میں نور تیار کا قاتل فی سبیل اللہ نو جنگی پا زندہ اللہ بانی اوی لڑتے نہیں تھے دا قاتل سشے دے مانا روڑے خورا اوی قاتل مانا دا چھو روڑے خورا اچھا سفر کی روانی زل پخوا پردے انو خوری قاتل فی سبیل اللہ لڑتے نہیں تھے او قاتل امر دے پیغمبر تا دے نو پیغمبر پہ عمل نہیں کرے نہ بے کہو فقاتل اصحابان پہ نہ کہو فقاتل فی سبیل اللہ شیخ اللہ دا مولانا عمر خلاف دے دیکھو جی شیخ دا مولانا محمد عمر ملاقات تا ترے اجازت وار نکو دا ملاقات دا خبر سنگا دا خبر دا سید علا لعنت اللہ علا الكاذبین دا خبر دا سید دا لعنت اللہ علی الکاذبین بیاو لعنت اللہ علی الکاذبین مناسب سرا د دو لیڈر تلو د دو لیڈر بار پدرنگری جی کی پیند میرے تشپگن تا ملاقات سے نور نش مناسب سرا وفت تلو دا اخبارو کی غرض ہوا غرض ہوا غدی ملاقات نی دا زا جس تلے ددی بشام دو دیار لس کسان ما سر کو دول ادل تشتے گندی دی ٹول تپوسو کرے چورو سیدم کندار تا مولا خیر اللہ خیر خواہ کور کمانڈر دا غزے نا اختر محمد عثمانی اگر کور کمانڈر اگر آگے سلام جو تازہ ہو کلو ماو تا چکمی خبری مطالعہ کی ماری دلی پا گردے دو دیار لس و توار لس و روزو کی دا ٹول میں اتو ہوئی چے دا ہن خکڑی دا دے کے غلط تا دا غلط تا دا غلط تا مولا خیر اللہ خیر خواہ تا قلعہ جنگی کی زمین ملاقات در اغلی والی در اغا در مزار در بلق والی را اغلی اغا تا میرے جدا ہم اکڑی دا دکی نقصان ندی دا سم قیدائی وقت دی اتن میری دی دا سن تا مولا عبدالجلیل کمانڈر اغا تا میری دی چدا دکی نقصان ندی دا سم کر مولا اختر محمد عثمانی دا چما خبر ہوگا نو بیا ما ویزو خوب دی دی دل تا ذکر اغلی ما چی مولا سب سر لی دلو کم مولا سب سر لی دل که امیر سر زر اللہ اللہ یو دم پاسد مخابرہ بان سر خبر او کلا شیخ ولی اللہ محترم سرد مرگرو دا علماؤنا دا ملکن دا جنن دا شریعت والا را گل دی تا سر لی دل غاری ویستامی المانی دی بیاو یہ رائے والا خلق و پاگ وقت میاش انتظار کم میاش آگا دماکا شیو دا آگا کور سرکنا میاش میاش انتظار کم ملاقات نکینا خپل وزیران با پا مقام و قمان اطلاع رو وقت نشد لی پابندی ہوتا ویرائی والا کور کمانڈر وی راضی چیزو نزدی زیو لاؤلو منگا زمان پا زما پا وجبانی ارتا دننا و توتا دری تلور وزیران بار پا ورن از پا ورن جادا و دنن از دلو نو زما سر پا مرگرتا کیا غم دنن اغلا رد پاو کم گانتا دری پاو سات خبر کرد ما ملاسب سرا او داغی نکتی وسم اغتی یادی دی اغتی پیتا وسم یادی دی تپوسی بیا کرے دے یو ملا دے ال تیڑے روخ وقت کلو اس کو ملور کے دے مکرم ویزا بیا تو وقت تیرم تپوسی کو شتاق استاد خو بیارا نگے ایما ازن و خوزگار ندے وفت تلے دے زیدے نبی احمد مولی سیب تلے تپوسی کو اغا اولی اللہ مخترم دیوارا اغا مولی سیب چی خبری کولی ویابا رازی خوزگار ندے د کراچی د علماء او فتلو پختانو پکې ملا سے جو تپوس کو یا ملکنڈ یوجن ولی اللہ شیخ محترم تا سورانوس یا منگا غن لی لی د کراچی راغلو خو سره جن دے دے شته پشترا زیبا چا ملاقات کو تا سو ملاقات سو ملا سے سره کو نو شو اغه خبر وسم ملا سے تیادی دی وسم ملا سے تیادی دی الحمدللہ الحمدللہ خود سے صحیح فرمان دے کرے ملاقات نہ صحیح ہو پدی خوشحال ہے اللہ مدقس سوی ساتا دا سی سوی سو گوری قول موتو بغیر کم موتو بغیر کم مرشد دیدی سرا موتو بغیر کم اوز کد پاکی دا تالیبانو قائد ہنسو بیامون قیادت والا مولا عبدالجلیم نتا پوسو کئی داغو زور قاضی القضات کمل نی مولا عبدالغفور نتا قیقو که معلوماتو کئی داغو وزیر صنائی کمل نی داغن معلوماتو کئی چه ما ملاسب سوی دل شوی دی کنی دی شوی خوزن رو چه تاسو خواپا که گئی نمی دی شوی موتو بی غیر دل کام از تاسو جلی دل شوی دی شو کرده ملاسب اجازوار نکرده میاش انتظار اپ پینزو بیرو رو که ما ملاقات تاسر دیده پینزو نیتا چه سرونو در پاسات خبره کرده ما او دل تک میا کسان شتره دولست دیار لستانی دی اسم جوندی دی تا پوستیو کر چه در سنگ شیو موتو بی غیر دل کم نو دروغ جن را حافظه نباشد دروغ جن را حافظه نی از در تره پا دی کارم چه زب اصلاح کم آغا زیمی پره خوبیا زما مرگری اسم دل تکشتره ما ویزو مولا عبدالعالی مفتی اینم داغو خونو سرکم اغا اینما اغا نو دوی ننون واپس کی گو سب که تماشکران واپس کی گو نو پا جلال آباز دو مای رخصت یا دوی رخصت کر زهرات تلالم پا بلا رجمان رالم رالم کوری تا دا ملاس معلوماتو کرو دا ریل ریشیشن دا داریکتر ناغه یا کوتا که ده چمه دا غکی پا ولی آبادو ده که ولی باغو چواغ ده که کور ده گرمی ده جهاجی مدرسی چوزی ده غلط تل ده زداغه پا وجبانی کوتی ترالم دوش پی میرو کرده ملا سے معلوم کو اللہ عبدالعزیز جماعت کی دماغی گر نمخ کلارم تقریباً گھنٹا آگا سرما خبر اکڑا بیتنا را رخصت سم در اپلو لارنا سخت گرنیو آگا سر در ملاقات کولو کو وجبانی شپک ضرور روپے ما کرائے وار کا پیخور ترانا کنن نما سو ضرورتو یو رسل تعلیم یو رزم رو پیخور تشپیل رالا آگا تا می خونہ کرلا کنور نی آگا ہم چرت بیامو نتا پوستو کچی داسی اولی وانی ملا دی سر یوزشی و کنو یوزشی تا تے زخونی کری کنا دا ابو بکر صدیق واقعا می ہوئیلا ما اتا کی دا نشتی دا عمر می ہوئیلا ما استا پا دی عمل نشتی دا عثمان می ہوئیلا ما استا پا دی عمل نشتی دا علی می ہوئیلا رضی اللہ تعالی ما استا پا دی عمل نشتی تر اغلی نتنسی استا پا ملک وور لگے دل لے وور لگے دل لے اطول مبتدین دی ابو شرکین دی اتے اسی ہوا دی کرے نتا دل تسنگنا سے لا شگر دعوت تبلیغ چلا کارو کا دا غن تا پوسو که خیر دزا نو بیامی ما چی ما جو ندر دین ملاسب ادانه چی زی پریخنم زی وولی ما بی پدی خوشحاله یه دا پدی خوشحاله شد یا خدای سب اوکی دا غد زد و اینات کنه حسد زد و اینات دیتوی اللہ ولولا فضل اللہ علیک فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف اللہ نفسک قاتل او جنگے گا پدین دا اللہ کی لا تکلف اللہ نفسک نش مجبور کولے پکولو دجا لیکن استا خبر زان تو پا خبر زان پڑی توکا موسیٰ علیہ السلام نوی لا املک اللہ نفسی دا خبر زان واق دارم دن میرا سر روڑ دے واقعی او دا اختیار کولے شم نور دمہ لسکی ندی ندلتوں گوی فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف اللہ نفسک یو خبرہ دویم خبرہ وحرز المؤمنين وحرز المؤمنين بشاعت طالبان اسم الله عمر بذاتي دي سنی دي دير خواه متبع دي سنت دي دير خواه اغو دي غیب خبری کی ارمائی دلی دلو خبری کی دا چاپ معلی کی دلی دل کی اکد وین کی اینی شاہد دی نشتے پکی بیدات ولی کشتے پکی بیدات نروک شو اللہ سے کنا خونو توکای اللہ سے توائی دا کہ تاکی دا بیدتی دا پر کپرے نکو تاکی دا بیدتی دا دا پریدا واسی می پکڑی دی چه مسئلی اونی که اخپلی لاکشی ملاسر تکیه دی دا زمانگ عقیده و عمل دی پنج پیریانو کدی کی خلاف علماء رائے دے کا چاہوی دا غلط دا منگو اکریدو کناغوی دا سیدہ نچبیا منگو بانی پابندی نی نزی زین آلتا کی ابار پابار بانی لگیا دی ملاسف دسی دے ملاسف دسی دے پا خواہ کد ملاسف غندی یو مسلمان مخلص دنیا کے بل پیدا سو نو پا طور دنیا با انقلاب رشو پا طور دنیا باندی غلطی پا ہر بندہ کی ہمونیب دے چی غلطی تو خیغی منی پا قدی منی پری دی شکایتونو تکلی دی چی دا خبر دا دا خبر دا تا دے شکایت اگوی دا دی سری سر دی ملا سر خبرو کئی ملا عبدالعالی مفتی اعظم دا غزی اوی تا دا دا منی اگوی دی سر پا کتاب خبرو کئی کتا سو دے پر کزبا خبر کن کن زد دا منم ملا عبدالعالی بم بی دیتی کنا خطا خو کئی دین فتوی خطا ور کئی و اصلا دیو بنده دی عقیده هم دیده دیو بندیت ساتی غلطه پر چا کی ما تیسولی تا دی پلانکو مرگره مرگرتیا کئی اغو دی سماع الموتا قائل دی نمازی دی سماع الموتا خبرکم داغا پا مجلس که و داغو پا غونده که سماع الموتا انکار میکرده و دیدونی میتویل دی او زد داغا جب اغو سکم زد چو سن مرگرتیا کم زد پا سماع نکم سماع پا مسئله بانده اللہ کا مرگرتیا سے ختم کر مسودہ زر بارہ کی سما قائل لے میں سما نہ من اغتم رو کم دی مرگرتیا مسر جیاجی مسئلہ باندھا شکر دے الحمدللہ پخپل مرگرتیا ختم کرا جو خلاص سو خبر اگر پیغرون غرون دے شاعت طالبان کار نکل نکل کار پخورے کا کار کئی کار نکل خود کا پیغرون تناس دی نقصانون تکتو تناس دی فساد جوڑی اصلاح نکل فساد جوڑی پکار وکن چې اصلاح کړي جلال آباد ته چور سره دا غو خلاف شروع کو ویوزای ده دغه نه وختل ویلی چې اشاعت والے تینوزه بره جان را نه دو ته واتا بدنامی لو کو خپل بدنامی په خپل وکړه ما تسری ته سړی ته چې لای ته اشاعت تعارف ول کو مې تاسو په لته ووله ته تاسو په لته ووله په ما کومه سخته جوړه اشاعت تعارف کوم خو خپل تعارف مې کړی چې زه په پیرې مې د اشاعت والے په دغې مې پیژني نور جماعت تعارف اور تاسو په لته ووله اخبارونو کې تاسو خبرې خورې شي زما به کوسته کار دی نور الله الله دا خو منافقت ته چې په پردي رد کوه په خپل باندې پرده اچوه په پردي رد او په خپل باندې پرده د دې خپل نوم پورته کو باسه چې بد کوي د دې نوم پورته کو باسه چې سم غوږی کنه دا لا کومه خبره ده افلا تدبرون القرآن سویم خبر دیشی ما دا اول نمی طالبان سر رابطه ہو کر پا با جوڑ کمی شورا کی جنگ ہو کر شورا کی جنگ ہو کر میں رابطه ہو کر خبری کولی نا بی فیدی دی بیا پا اوگوی کی پا چی جنگ ہو کر طالبان سر رابطه جوڑا که طالبان خیری جماعتی ستا من رابطه ہو کر بیا جنگ ہو شو پا کتا کتو پا کیو بطن خبری لیل تبایی داشه کسان جنگ پا کیو کمونگا پردول ہو کر اللہ سنو رخلی خبری تری نتیر کال بیا پا بردگرام که شوراو وی طالبان سر رابطه کهو اکسان بزی استا مشاره که بزی پا رساله که مشاره کلو سشه شعات و توحید ده کسه بلا را اغیی کشتی امانامه که امانامه کوارشیو توار لستنی دی کلو استا پا امانامه مزه خو نزمه واسه یو که مانه نزم با چا سه بیستا چه خبر از جلال شو سرکن سه دی کار دی ایده عبدالسلام ضعیف سر رابطه که من ضعیف سر نکم ده زنوار سر کم ضعیف سر رابطه کم زنوار سر کم من نیغ پنیغ و ملاسف لزم رابطه با سر کم و تالور میاشتی و کنین که محلتی تالور میاشتی نمات اندازه ها چه انقلاب شورو ده چه انقلاب شورو تالور میاشتی که ویدی پتا لگی دیری تالور میاشتی لانیم پورا چه پاگو بمباریان شورو شدی خبر پادشوا خو یاران و دوستان و دو وقت نمخ که اغا پا معنامه که شایی کرو دا کسان بزی ده پا امارت که بزی مشاره که بزی روانه ده و خلقو کرده تاسو کرده تاسو که چچا کرده نو افغانیانو بیا کرده چه افغانیان پا که کمو کنه روانه کل دا غو ده دا غو پاکستانیان لیه کرده پاکستانیان پا غو بزی روانو اوز بلا خبر جوری که نو اغا بیدتیان چه بلا جوران و سرگتی والی مرگتیان اخو مشرکانو نیچه مشرکان تو لاش مسلمان نیکه کنا چه بلا خبر دو آنو شوار تواری را بیتانی که زمین در سوری بیت کنی دروغ وی در سوری یو در سنده بند کنی دروغ وی زمین در سوری بیت کنی شیطانه در کولا در قرآن پنون بانی درس پنون بانی نو آقا بیو شیطانه سلا کنی مولا بدخیل اکی ما تبیوی ویتای مرگر چاو کرا در سنده بندی مینه بندی دروغ وی غٹ گیرے و دمرے و شو موچو یہ ہما درس جبان کرے میں تا درس کرے اندے ترین کا درس نہیں کرے ایما دا قرآن درس کو میں نے دی دے کرے دارا تو پتا بانے رپورٹ چا کرے ویزما کلیوالو میں طالبانو بان کرے ستا کلیوالو بان کرے کہتا درس کرے ستا کلیوال ستا مر گرے طالبان تنہ بندو لی ستا کلیوالو پسادی دے پساد پرے اگو بوت لی وی دا درس چکم تکائی دا درس مکو چی پساد چی جوڑی گی کنال تا تشل درسون خیم چی شروع گی روان دی آغا وقت کی روان دی دا جلال آباد پا یونورسیٹی کی پوہانتون کی زمان مرگری درس کر لی اپا مینہ چی پاتی کر لی دلتا پاتی شد درس کر تالیبان رو تا پا زور کنو دی دا منگرار بل یو ملاو پا کراچی کی مولید مستر کینس خبری کولی وی زد درس کوم طالبان چې درس کې څوک نه کړي په زور راولي درس کې نه کړي درس په پیر د خپل پیر چې په پیر مثلا هم ځخ کوم کومه نو چې تاسو شیطانی کول نه پرې خو دلته چې تاسو شیطانی کې زو مسافر راغلم زه نه پرېدم نه پرېدم نو طالبان نه پرې خوګا وی درسونه باندې درسونه نه باندې شیطانی باندولا ما په سیمه خطر راولي زه یی تا چې زره تاسو کوم درسونه باندې کوم تاسو پوسو کنه درس باندې کړی په وای ما راکړ خطر علی کنه دا د شاعت کسانی دا افغانیان دی په خپل په مین کې اوبر سره زدو نو داغو بدنامی کوله داغو بدنامی کوله نو زم تی شو تاسو بدنامی وکړو دا نور پلاران هراغل دی دا سنبال کړ داغو سنبال کړ چې داغو خلاف هم کو شیطانی مرګتیان کوله دو سنبال کړ فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك او جنگی په دین د الله باندې ادوین حکم ته حاضر المؤمنین یواد جنگی دن ہے بلکہ ایماندار دیتا تیار کا ایماندار تیز کا حرز المؤمنین تیز کے ایماندار پر جنگ دربانی تموکوائی امید ساتے اللہ با ختم کی منب کی باس اللذین کفرو روب کافرو اللہ دے سخت روب وردولو کی واشد تنکیلان دیر جا سخت اللہ پس عبرتنا کا صدا ورکولو کی یا اللہ دے کافر روب ختم کا اللہ یا اللہ کافر اللہ سخت صدا ورکا یا اللہ افغانستان کی ذلیل و تباہ و برباد کا یا اللہ اے اللہ مسلمانان غالب کا اللہ شیخ اسامہ مولا عمر سرد خپل مخلصین عمر گرن یا اللہ حفاظتو کا اے اہل اسلامی امارت بیارا والا یا اللہ بیارا والا من یشفا شفاعتا حسنا پیغمبر تو ای خلق تیز کا حکم عام کو ہر چوک چی پیغمبری او قبل چوک یشفا شفاعتا حسنا چی مرگری کی زن سرد سوگ مرگری که اول خستا شفع مرگری کول توی کنا شفع دو توی وطر مقابل رضی شفیعت ام ذکر چی پرده خاورا پرده کوتا پرده کندر زن سر مرگری کی اپا زور بانی مرگری کی چوکی نور کئی ایز حاکم پا زور مرگری کی زمان پی حق دی سوگ چی مرگری کی زن سرا سوگ چی خبرو کی بلتا ده خیر خبر حسنتن خستا و کلی یو کلهو نصیب من اغای مرگره شو کنشو خود دل رده پوج اللہ عجر ورکی اچه مرگره شو نو بیا زیادت عجر دنو ای بدلا لوی برخواد آگئی اچه اچه مرگره کدن سرطو شفاعتن سیعتن شفاعت مرگری کل بد ناکارا بی بدلا کفل منها یو انده داگئی سمانا یو گناہ غو کو یو انڈے داغا پسر دویم دو کو نو دویم انڈے داغا پسر بانے دلال آگے بار حمل وی دو بارون تا پساری چیچے نو دوار مساوی او کفر وی لے کی گی یو انڈی تا مجموعی چو وی لے کی گی بار نو دلال بوم یو انڈے بار دے نیم داغا و نیم دے دو سمانے نیم نیم نو سوم را چی اغرا دی نو آگم را دلال با اللہ سزا ورکی او دی اللہ دا سکوائی تا اللہ کلشن مقیتان پار زبانی قدرت والا دا سمرا دید شفاعتنا نزلت فی الجہاد عبداللہ ابن عباس سے بھی الشفاعت الحسن ان یشفع ایمانہ بقتال الکفار اللہ دی رحمتن ہو کہ عبداللہ ابن عباس مانا کرے دا او چلا نور تکی ہی بچی سپارستے شفاعت تے قصبت جوڑ گی ہدایات پر جہاد کرا گن لے سوئی سوک چی مرگرے کی دی ایمان پر سر جہاد ایمان دے خود ایمان سر جہاد مرگرے کی یشفا شفاعتن حسنتن اچوک چی ایمان اشتے اج ایمان سر جہاد مرگرے نکا شفاعتن سیعتن نور اعمال سر مرگری کے جہاد مقدر جہاد سر مرگرے نکو یعنی جہاد انکو شفاعت سیئہ بلتا در رسول مسئلہ بیانی اوکو بلتا زن سر مرگرے کو اور یہ تفسیر دا عبداللہ ابن عباس تے رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کرے غرائب القرآن مدارکم دا قول نقل کرے شفاعت حسنتا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ما لہا مفسر غیری دا دی آیت تفسیر کا ان کے دی وقت کے زمانہ سے ابل چک نشتے سمانہ دا دی پا مطلب چی پویدکم آغا کسان وفات شویدی چوک چی پویدکم کسان عدل تنشتے ابن مسعود کوفہ کی دے عراق کی دے کنا معلم لے گلے ہو چی دا غلطا کی خلکو تا قرآن خیر ما لہا مفسر غیری نو چو مطلبی دے ہوئی معناہو دا دی سو مطلب دی امر بالتوحید وقاتل اہل الکفر یشفع شفاعتا حسنا امر بالتوحید وقاتل اہل الکفر وضده السیئہ مانا دا توحید امر نکی اقتال لکافر سرو نکی نو دا ذلیل دے برباد دی ابن جریر مانا کی من یسر یا محمد شفعا لوتر اصحابکا فَيَشْفَعَهُمْ فِي جِهَادِ عَدُوِّهِمْ سوک چستا مرگر سر یو دیر شو پا جہاد دے دشمن کی شفاعتا حسنا سوک چی خلاف کئی ستا دا مرگر پا جہاد دا عدو کی یشفع شفاعتا سیئا ابن جریر وی من یسر یا محمد شفعا لوتر اصحابک فَيَشْفَعَهُمْ فِي جِهَادِ فی جہاد عدوہم معنی داد عبداللہ ابن عباس ہوئی نیب عدل ابرخد آگینا اللہ دے فارسبانی توانا قدرت والا اذا خوییتن بی تحییہ جہاد مسئلہ دا کل اچھے جوندی کڑیر شویتاسو بی تحییتن پو جوندی کول بانی جوندی کول نوی مروی چو جہاد دے نمانا مروی چو جہاد دے نکاو مول وچ په ملک دی جهاد مسله نو مول وچ دی جهاد مسله بیان دته نکیده هویه ته ژوند ذکر شوی په بیان ورو د مسله دی جهاد ژوند ذکر شوی په اهمیت د قتال فی سبیل الله بتحیتن په کامل کامل ژوند کول نو فحیو بیا سره مینا ژوند ذکر نور په کلی باندې دا غینا او ردوا یو ګور د ژوند نور بلتا یقینا الله دې د هر څه حساب کو ان کے دایت مخ کی سرولو گوئی پیغمبر علیہ السلام توی قاتل او بیاوی حرز دلتے دعای ذکر حلیتم قاتلتم جوندی کرشوی جہاد مسئلہ و قتال انخورو کو ادویم نمبر بان فحیو بیاسن منا نو نور جوندی کے پر مسئلہ جہاد و قتال پر تیار کئی حیو بیاسن نو کردیر نشی کولے او مثلیہ یا غمرن یو خوزان سرکا کنا یو ان کی پیدانا کم جاہد یو غازی دغه دوستان چې کوم مال په غور راکې دې دوستانو ته تیار کا تیاری نسړیا و ووټ راکا ووټ لا تیاری ووټ لا جهاد مسله چرته دا داغي نو مخلي چرته چې داغي نو مخلي د سرګردان کی کو بچیتا دا موږ په سرګردې کیو او موږ د طالبان وال اسلام نه راولو زه دشمن او دای دوستان زه طالبان دشمنی ما او دو دوستان دیزه که اوی منگه تالیبان و علیه السلام نره اولی اون آقا دوستان دیگه نه نوول تا چور کوتوال کو پکره کوتوال کو پکره غلاگر مالی چو علی غل ده وی نسایی غلاده کرده ده بلی غل کن نوول تا چور کوتوال کو پکره تا پوسونی بیادا شنو کوایی یقینو کوایی خبر بروانی للادشی زمان با برداشونو شی زبا بی آقا اوی ما کہ اگر با طول حقائقی اپر تسو بڑھن کی دا احیاء پاتنی شی تسو یو تسو دا حیاء پاتنی دا خود دے خیال ساتم بل او خبر ازد ہر چاکم او دا برگانی را لگیوی زمیر ما تراجی کین دا یوازی تی پا دی ملکی تی ما خود سر دن راہ رہی کتا پردار یو گویلی حقائق من سرگن کرلو قرآن و سنت پرانا باندی او دا را لگیوی دا طول ما تا ہوئی دا دویس سلیکاری کنا کنزل کے بل چاہتے ہیں کہ خدا با ایلو ما تا کری نتا تا جو شون کہ تو ما تا کری نتا تا شون سوو کنزل خود تنکو اللہ لا الہ الا ہوں خلق مانا کرے دا چکل سلام اسو نتا سلاغین اخی سلام کرے اگر السلام علیکم نتا رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرتہ دا شانتا و اوٹوہ و بلتشی دا طور سر ٹال کا ٹھیک دا کنا دا سلام جواب ورکول واجب دی اور چی داغین خیور کی نخوش نبی علیہ السلام لسغیر آگے السلام علیکم اوی نبی علیہ السلام و علیکم السلام و لکا عاشرون بل راغ نو رحمت اللہ سر اٹل کو نو پیغمبر السلام جواب کو ولکا عشرون بل راغ نو غو سر و برکات ہو ٹل کو نو نبی علیہ السلام جواب اسور کو ولکا ثلاثون ستا دیش نہیں کہی زیات یو سر سے شے نہیں دیش نہیں کہی جواب ور کو لی واجب دی بالکل صحیح دا اذا ہوئی تم تحیاتین دا معنی ٹھیک دا کل چتا استا سلام کرلی سی اولی تحیو تو ولی ویری دی دا عرب سلام حیاک اللہ اسلام اگ حیاک اللہ پا السلام علیکم بدل دو نچتاستا دعا اکرلن سولا نتاستا جن خدعا اکائی جواب ورکائی اور الدعا یا غمر قدر ہوئے نتیک دادا حکم وجوب دی عملی فرضیت کی تولی تی خوپا جواب کی فحیو جواب کی دن جواب واجب دی عملا فرض دی عملی فرض کی تولی کی نی واجب اکولی سنت سواب دے بکیتا بعض ویلی دیا خویتم حیت تحیین امراد دالے مراد دا کلا چی تاثرہ سے دالے در کریشی فحیو بیاسن منا تاثر دالے ورکائی بہتر دا غینا اور دعا یا غمر قدر واپس کائی دا مانا ٹھیک دا کنا دا نبی علیہ السلام عمل دا شو چا بچا شے راول نو دا غین سودمن بیغل ورکو دعا بے تو مکردہ مسنون امدارا سشے در کچا تاس خس ششتے مناسب تولو ورکا کہ دا غنی نو دعا تو کو بس دا دعا جو عوض جزاک اللہ خیر دا جو عوض دا کافی دا نا مانا ٹھیک دا خو اسی مخ کی عروس تو تول مانا مسئلہ دا جہاد دا نمید کی دا سلام سنگ رو آغستا امید کی بکی دا دالے سنگ رو آغستا خو دا غمانای کی جو عمومی دا حاز بانی نور مسئلہم اقل چکم مخ کی ماوی دا جہاد ولان دی عروس تو اتا ہی مراد دا اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیہ اللہ احکام طول دیلی دی گورے وعبد اللہ اللہ لا الہ الا ہو احکام طول دیلی دی جدی یتیم مال ما اخلائی اللہ لا الہ الا ہو عقیدہ بدائی گورے اقتال ددی دو پارا دے اللہ لا الہ الا ہو حرز المومنین دے مسئلے دے اللہ لا الہ الا ہو اتحیو جنن پدی مسئلہ دے اللہ لا الہ الا ہو دا مسئلہ دا چر تیرن کی او دا تخویف بھی ذکر کر یقینا غرب کی تاثر رہے دا قیامت تا عددی اللہ لا الہ الا ہو تپوس بدن کری لا رہے بفی شکر آدمی کی نشتی اصوک دے زیاد رشتی نے دا اللہ نا پوڑلو کی سوکم نشتے لا اصدق من اللہ حدیثا اللہ رب العالمین دغه ویلی دی لا اله الا هو الله لا اله الا هو اخر دعوانا سوره فدغه ککوله نه ککوله جوړی کسباله سپلتی خلق راوړل کورونه کې سوره یاسین وای نه پلونه کا پدی برو پړی دیږي دا اندوانی رسم دې طریقه دا چا کر دغه چیزونه دی ډیران ته غوردوی او دا خیال چې پدی بډیریږي ناروا دی اندوانی عادت اندوانی طریقه دا شریعت خلاف دا مسلمانان یی پلو کورونا دا چیزونا لیلی که دا مسئلہ کورون تورو سوزانا روا دی او دا ای ککولینا با ککولا جوڑی جا پدی که مال که برکت را سوک دیووی دا چا بیشامی پا کور کی بیاد آگین روز برکت را گل لی سوک دیو خی کانا مرض پی جوڑی گی او کورونی که برکتون را دی اتس شینی شیداد اینجوان واقعی دا شیخ القرآن مولانا ولی اللہ صاحب دا بیشام دور تفسیر دا کسر دا ملاوی دو فتح یاد اللہ رہی بینی کے ساتھ ان ریکارڈنگ سینٹر محلہ ساخن نیو روڈ منگوارا سواد دا قاری نیم الدین دکان دین علاوہ دا شیخ القرآن دا رمضان مبارک دا کابلگان درس قرآن بہن تاستا دا دی دکان نا تلا سکے دیشی سورة النساء بیان دا اصلاح دا معاشری احکام دا غیر پارا قوانین و دفعات دو قسمہ یو مشترک دی دا حاکم و دا محکوم پا مین کے طول اللہ یو شانت دی انا واحد منكم ابو بکر صدیق ویلو عمر فاروق ویلو رضی اللہ عنہما زر ستاسو نیو تانیم زما ستاسو میں کسا فرق نشتے غیر انی اسقل منکم حملا او دا خبر دا چه زما بار ستاسو دا بار ندرنجی زما پیٹے زمواری و پندو کی درنجی نور دستاسو غندی سرائی ما سفرق نشتا دی او دا چه سنگ پا حکومت کی یعنی قانون اسلامی قانون پا مخ کی برابر دی یہ مستوی القانون الشرعی مداشن تا پا حیثیت دا رائے ورکول کیوں برابر دی دی جمہوری قانون کی دا جمہوریت خلاف دا قانون منظور دے چا چالا حق النسخ ور گئی اور دا حق دا نسخ شتے دا منسوخ قولی ویٹو چیتو ہوئی طول یو طرف تی خود طول دنیا حکومتون کی پینزہ داسی دی چاہو ویٹو استعمال کی یعنی حق التنسیخ نمانم دا طولی دا طول رائے غلطش اگر بیا سے طول نہیں ما انا الا کواحد منکم زما حق دا تنسیخ نیشتے سوچ شرعی قانون نہیں دا بل کفری نظام دے ویٹو جمہوری مساوات و ازادی او پاگی کی دا سلو پا مقابل کی ریو و درنگی آغا دا سلو آغا سپک دی فی مستوی القانون الشرعی سواهم کلهم طول برابر دی اولا حصہ کی دا قوانین ذکر کرو شپارس دا شپارس والو خلاصت والاندیز ظلم نکای زیادتے ہو نکای زیادتے دا عباد صرف الانفس زیادتے دا عباد صرف الاموال زیادتے دا عباد صرف العصمہ زیادتے دا عباد صرف الحریہ دا طولی ذکر کو امیسالوں نے لوگی دوین نمبر زیادتے دا اللہ رب العالمین سرا داغ پا حق ورکولو کی بلا وعبداللہ ولا تشرکو بھی شیعہ او دائم ذکر کلا چی سوکوی چی منگی منو او چی کلا وخراشی یریدونا ایتا حاکمو الى الطاغوت طاغوت یا لوی ملاتی لدی یهود لوی عالم کعب بن الاشرف وی طاغوت شیطان توی نسیل کن شیطانو کن او تا شیطان دلی دو او تا شیطان دنلی دو هر غصو که دو قرآن و سنت دو قانون خلاف قانونی جور ده او غیبان فیصلی کئی نو دا طاغوت تی کاغا لوی ملاو کاغا لوی پیرو کاغا حاکمو او کاغا قاضی او ججو اور دا طاغوت تے دا اللہ دی کتاب پر زبان فیصلی غل اورین طاغوت لزی او حدیث کی راجی یہ بخاری کانو یتحاکمون الی طواغیتہم ہر قبیلی غل او طاغوت نیولو او فیصلو لبا غلط لو کانت فی جہینت واحد و فی سلام واحد زان دا اللہ پل پل دا غور و طاغوت و جج قاضی او غلبت لا نجو طاغوت لگی او از مسلمان از ما قرآن ما منع لیده شرطین قرآن کو دری شرطین ای ایمان ایمان دی دریو کی یونو دریو آرنو ایمان ایمان ندی یو حتی یحکیموک فیما شجار بینهم دویم قانون لا یجیدو فی انفسهم حرجا درمی ذکر کر یسلیمو تسلیما اپا دیبانی اللہ رب العالمین قسم کردے لا نفکر لگیارو وربک قسم پر رب دی اللہ قسم کی ہندو ایماندار اور خلق جو اکڑے چمود کئی اور خطا کلمہ وہی مجھے ایماندار دے تاسو سنگ دا اہل قبلہ تکفیر کا ہے اہل قبلہ دین کرانو اہل قبلہ شونو تکفیر بے نکی اہل قبلہ نبی اہل القبلہ اہل الدین الحق نچی حق دینی نبی مدلن دا قبلہ والا تسنگ قبلہ تو قادیانی نو ملی گی دی قبلہ تا غفانیان اسماعیلیان امخ کئی نو تو بسوئے چی دا اہل قبلہ دی دا سندہ مشپارس قوانین ذکر کرو او بیاز زواجر رتنی ذکر کری شپگو آیتونی کی منافقانو تا کچا مسلمان تا دور سو آیتونی کی علماء سو تا نو دویا میں حصہ شروع شلا دایتا تپن دوستمنا اگر کی اتر قواعد بیانی او اچی بیانی ناغد رائی او در رائیت دا حاکم او دا محکوم پا تقسیم دی چیز مواری دی یو دی او چیز مواری دی بل دی مشترکی ندی دا حاکم دی مواری کی عبد الاماناتی الی اہلها دا حاکم پا فرائد کیوی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اولی الامر نا اولا اصلا علماء مجتہدین مراد دی ثانیتن حاکمان مراد دی دا